Teraz taniej o 500 zł. Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 9 września. Minęła 16. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Poznań wybrany na siedzibę dowództwa 5. Korpusu Armii Amerykańskiej, ogłasza ambasador USA w Polsce. Liderka białoruskiej opozycji w drodze do Karpacza, Swiatłona Cichanouska, odbierze specjalną nagrodę Forum Ekonomicznego. Za kilkanaście dni stołeczny ratusz chce uruchomić zastępczy rurociąg na Wiśle, którym ścieki popłynął do oczyszczalni Czajka. Jestem przekonany, że w ciągu 2 tygodni, licząc od dziś, zaczniemy tłoczenie. Poznań został wybrany na siedzibę wysuniętego stanowiska dowodzenia 5. Korpusu Armii Amerykańskiej. Poinformowała o tym na Twitterze ambasador USA w Polsce. To już oficjalne. Nie zwalniamy tempa. To bardzo ważny krok w naszej współpracy wojskowej. Wspólnie wzmocnimy bezpieczeństwo Polski i regionu, napisała Georgette Mosbacher. Karpacz i goście Forum Ekonomicznego oczekują na przyjazd liderki białoruskiej opozycji. Polskie Davos odwiedzi Swiatłona Cichanouska. Rano w Warszawie Cichanouska rozmawiała m.in. z premierem Mateuszem Morawieckim. Spotkała się też ze studentami Uniwersytetu Warszawskiego. Przenosimy się do Karpacza. Jest tam Paweł Pawlica. Pawle, Dzień dobry, witam. Dzień dobry. Jak będzie wyglądała wizyta białoruskiej opozycjonistki podczas forum? Dosłownie przed kilkoma minutami Swiatłona Cichanouska dotarła na miejsce do Karpacza i przed kilkoma minutami także rozpoczął się panel dyskusyjny z jej udziałem. Sesja plenarna została zatytułowana, tak jak hasło przewodnie całego forum, Europa po pandemii, solidarność, wolność i wspólnota. W dyskusji biorą udział przedstawiciele organizacji pozarządowych z Niemiec i Włoch, a także były minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz. Na początku Swiatłona Cichanouska, przedstawiając się publiczności tutaj w Karpaczu, mówiła, że uważa się ją za uczciwie wybranego prezydenta Białorusi. W tej chwili relacjonuje sytuację w jej kraju, opowiada o m.in. o trwających od kilku tygodni tam protestach. Wieczorem Cichanouska odbierze w czasie gali nagrodę specjalną Forum Ekonomicznego. Sytuacja na Białorusi jest drugim najważniejszym tematem spotkań w czasie Forum Ekonomicznego. Do Karpacza przyjechało wielu przedstawicieli białoruskiej opozycji, a także białoruskich przedsiębiorców. Paweł Pawlica, dziękuję Pawle za te szczegóły. Jedna z liderek białoruskiej opozycji, Maria Kalesnikawa, została aresztowana, poinformował jej ojciec. Wczoraj białoruskie służby próbowały wywieźć ją na Ukrainę. Na granicy opozycjonistka porwała swój białoruski paszport. Maria Kalesnikowa została przewieziona do aresztu przy ulicy Wołodarskiego w Mińsku. Jak przekazał jej ojciec, takie informacje uzyskał od jednego ze śledczych, który zaproponował mu także przekazanie córce paczki. Maria Kalesnikowa to była szefowa sztabu wyborczego bankiera Wiktora Babaryki i członek prezydium opozycyjnej koordynacyjnej rady. 7 członków prezydium rady na Białorusi i na wolności znajduje się tylko Swiatłana Aleksijewicz. Laureatka literackiej Nagrody Nobla zaapelowała do rosyjskiej inteligencji, aby nie milczała w sprawie wydarzeń na Białorusi. W południe pod blok, w którym mieszka Aleksijewicz, przyjechała milicja. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Mińsk. Seria tragicznych wypadków w Tatrach. Jeden z nich wydarzył się na Orlej Perci. Szczegóły na razie nie są znane. Na miejscu pracują ratownicy. Rano toprowcy odnaleźli w rejonie rysów ciało polskiej turystki. Młoda kobieta była poszukiwana od wczoraj. Wyruszyła na rysy od strony Słowacji. Nie wróciła na noc do pensjonatu, mówi ratownik dyżurny Topru Grzegorz Kubicki. Zdecydowaliśmy się na użycie śmigłowca i przelot w rejon rysów. Tam po zbadaniu naszej strony przeniesie się chłopaki na stronę słowacką. No i niestety w jednym z żlebów znaleziono zwłoki młodej turystki, która prawdopodobnie w wyniku upadku zginęła na miejscu. Ratownicy apelują do turystów o odpowiedzialne planowanie górskich wycieczek. Wojsko wykonało zadanie. Na Wiśle w Warszawie żołnierze zbudowali most pontonowy. Ich pracę zlustrował dowódca generalny rodzajów sił zbrojnych, generał Jarosław Mika. Po odprawie przeszedł całą długość mostu. Jak mówi, zbudowanie przeprawy nie kończy pracy wojska. Przed żołnierzami teraz kolejne wyzwanie, tony przepływającej nieczystości. Utrzymanie tego wszystkiego, ten most cały czas pracuje. I tu również normy są określone, kiedy można taki most stawiać, kiedy utrzymywać. No ale przede wszystkim utrzymanie go stabilnie, bo to jest most pływający w zależności od poziomu wody, prędkości nurtu, no i różnych zjawisk atmosferycznych. Na moście zostanie ułożony zastępczy rurociąg, którym ścieki z lewobrzeżnej Warszawy mają być odprowadzone do oczyszczalni Czajka, w której w sierpniu popsuł się kolektor. Wiceprezydent stolicy Robert Soszyński liczy, że bypass zacznie pracować za kilkanaście dni. Jestem przekonany, że w ciągu 2 tygodni, licząc od dziś, zaczniemy tłoczenie. Prace głównie sprowadzają się w tej chwili do prowadzenia zgrzewów, tak aby potem tylko wtoczyć przygotowany rurociąg, podłączyć.

Tak, Big Black Boots to zdecydowany plus. Piosenka Jetsów, choć utrzymana w stylu lat 70., powstała w 2003 roku. A w sumie wypadałoby, żebym się przedstawił. Michał Migała przed mikrofonem. Dzisiejsze popołudnie przygotował Jacek Frencel, a realizuje audycję Agnieszka Łukasiewicz. A dziś w programie między innymi o zakończonej budowie mostu pontonowego na Wiśle pod kolektor do oczyszczalni Czajka. Robimy to 3-4 razy w roku. Zapinanie takiej Wisły, tak się u nas mówi kolokwialnie, zapinanie Wisły, ale chodzi o urządzenie przeprawy mostowej, także wojsko jest wyszkolone, sprawne. Na pewno. Będzie też mowa o nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt. Umocowanie ustawowe pewnych rozwiązań będzie po prostu silniejszym narzędziem, które sprawi, że one będą trwałe. Projekt będzie uwzględniał kilka ważnych postulatów, które są w przestrzeni publicznej od lat. Oby. Przyjrzymy się jakości naszych ubrań. Zawsze sprawdzam metki, ale muszę przyznać, że nawet kiedy produkt jest bawełniany, to właśnie może się różnić jakością i nie zawsze to jest tak, że bawełna równa się dobrej jakości. Raczej ufam temu, co jest na tych metkach. A po 18 tradycyjnie reportaż. Dziś odrobina sarmatyzmu Ireny Linkiewicz i ekonomiczne podsumowanie dnia, które przygotuje Arkadiusz Ekiert. Będzie też oczywiście muzyka, jak na przykład Baranowski, który śpiewa o tym, żeby było luźno. Za dobrze z oczu ci patrzy, byś nie mogła urazić, robiąc ten cały teatrzyk. Próbujesz uczyć mnie latać, ja latam nieco inaczej. Możesz się trochę przestraszyć. W tym filmie jestem łowcą, nie dam szans tym chłopcom. Ścinam głowy i do celu prosto. Kierujesz ku mnie ten pocisk kalibru oczu uroczych. Już wiem, jak to się potoczy. Chcemy dokąd pójść, chcemy zrobić cud, byle wrócić późno. Tej nocy użyć supermocy, całej definezji, nie będzie dosyć nam. Czujemy się na stan, mimo gwałtownych zmian, co do sekundy zrealizujemy plan. Spotkajmy się w kuluarach, widzę, że znasz się na czarach, możesz czarować od zaraz. Chcemy dokąd pójść, chcemy zrobić cud, byle wrócić. Ogłoszenie społeczne. Jeden. Jeden prosty gest. Jeden odruch serca. Jedna chwila, gdy myślisz o innych. A w zamian? Nie jeden uśmiech, nie jedna wdzięczność, nie jedno życie zamienione na lepsze. Przekonaj się, że jeden ma wiele wymiarów. Dzięki Fundacji Złotowianka twoja jedynka zmieni się w bezcenną wiarę, że w życiu można liczyć na innych. Więcej informacji na www.fundacjazłotowianka.pl. Ogłoszenie społeczne. A teraz już w programie trzecim Alisti, herbatka Alicji prosto z Radomia w utworze Rasta Ninja. Utwór Rasta Ninja pochodzi z albumu Muzyka Moja Broń. A jak broń, to żołnierze i wojsko, bo oto żołnierze postawili most pontonowy na Wiśle w Warszawie. Przeprawa będzie podtrzymywać zastępczy rurociąg ze ściekami. Pracy wojska przyglądała się Aneta Pawłowska-Krać. Aneto... Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Jak przebiegała ta akcja? Przede wszystkim sprawnie. Od rana żołnierze ustawiali bloki, które już wczoraj zostały połączone, w które zostały połączone pojedyncze pontony. Wojskowi każdym blokiem sterowali za pomocą kutrów. Części zaczęły być ustawiane koło 8:00. Nieco ponad 2 godziny później przeprawa była gotowa. Wczesnym popołudniem wizytę na moście złożył dowódca generalny rodzajów sił zbrojnych, generał Jarosław Mika. Odbyła się odprawa. Złożyłem serdeczne podziękowania, podkreślałem ich wysiłek, naprawdę on jest duży. Proszę mi wierzyć, ja lubię szkolenie, natomiast to jest bardzo, bardzo intensywnie. Natomiast cieszy mnie postawa tutaj żołnierzy, którzy mówią: panie generale, mamy nadzieję, że to będzie ostatnie zadanie i los pozwoli nam obsłużyć ten sprzęt, który jest bardzo intensywnie użytkowany. To świadczy o trosce żołnierza o sprzęt, o gotowości do kolejnych zadań. Oczywiście my pozostajemy w gotowości, taka jest nasza powinność. Jeżeli możemy, to tę pomoc tutaj świadczymy. Ja wiem, że żołnierze są wyszkoleni w budowaniu takich mostów, ale czy ten most, dokładnie ten, jest dokładnie taki, jakiego użyło wojsko? No właśnie, rzeczywiście, chociaż ten most wygląda tak jak każdy inny wojskowy most pontonowy, to jednak różni się od tych, które są standardowo używane przez żołnierzy. Z tego też powodu musi być inaczej budowany nieco i inaczej potem utrzymywany. Różnica wynika ze sposobu, w jaki konstrukcja będzie używana, wyjaśniał mi dowódca 2. Pułku Inżynieryjnego pułkownik Artur Gruszczyk. Standardowo takie mosty budujemy dla przemieszczenia pododdziałów gąsienicowych czy kołowych. Taką konstrukcję mostową przygotowuje się na kilkanaście godzin. Wojsko się przemieszcza, my zwijamy most, zwijamy miejsce i przemieszczamy się tam, gdzie jest taka potrzeba. Tutaj musimy przygotować tak konstrukcję mostową, aby ona wytrzymała i była stabilnie zamocowana i musi być kontrolowana. W normalnych przypadkach, w normalnych warunkach kotwiczymy na kotwicach dennych co czwarty element mostu. Tu niestety musimy zamocować go na każdym elemencie, ponieważ to obciążenie będzie ciągłe i ja tylko może przypomnę, że w tamtym roku z naszych przeliczeń wynikało, że obciążenie tego mostu to jest od 440 do 500 ton. Jest to obciążenie ciągłe, także jest inna zasada, inna konstrukcja, po prostu ona musi wytrzymać jak najdłużej. Brzmi to solidnie. Most, jak słyszę, jest gotowy, połączył oba brzegi rzeki. Czy to jest koniec pracy żołnierzy? Koniec etapu, ale nie koniec pracy. Wojsko będzie teraz zaangażowane we wciąganie dwóch nitek rurociągu na most. Wcześniej będą na nim umieszczone specjalne rolki, po których rury będą wsuwane. To skomplikowana i precyzyjna operacja, mówił dowódca 2. Pułku Inżynieryjnego. Samo zmontowanie konstrukcji mostowej nie jest kończącym elementem, jest zakończeniem operacji przez wojsko. My musimy czekać oczywiście na firmę, która doprowadzi rurociągi. Musimy jako wykonawca tego mostu nadzorować właściwe zamontowanie rurociągu. Musimy nadzorować kontrolowany przepływ ścieków. Tak, także nasza praca nie kończy się z chwilą spięcia mostu i możliwością przejścia suchą nogą przez rzekę. Musimy być do momentu, aż kontrolowane ścieki, właściwe zamocowanie będzie sprawdzone i ta konstrukcja musi być cały czas monitorowana. Z tego co wiem, most miał być gotowy jutro. A jest wcześniej. Trzydniowy plan budowy był z zapasem, bo budowa miała zacząć się we wtorek, potrwać dziś i zakończyć się jutro. Żołnierze zwykle bardzo szybko stawiają takie przeprawy. Dowódca akcji mówił, że na tempo działania miało wpływ kilka czynników. Przyspieszyliśmy tą operację połączenia mostu ze względu na firmę, która wykonuje tutaj rurociąg, ponieważ już te rury dochodzą do brzegów i my musimy tutaj też nadzorować, sprawdzać, jak to będzie montowane. Doświadczenia z tamtego roku pokazują, że na pewno damy radę i będzie to bezpieczne i na pewno te ścieki jak najszybciej popłyną do Czajki rurociągiem tym tymczasowym. Ale też nie bez znaczenia pozostawały dobre warunki na Wiśle oraz wyszkolenie żołnierzy. Robimy to 3-4 razy w roku, zapinanie takiej Wisły, tak się u nas mówi kolokwialnie zapinanie Wisły, ale chodzi o urządzenie przeprawy mostowej, także wojsko jest wyszkolone, sprawne. Most pontonowy ma być utrzymywany do końca listopada, albo jeśli pozwoli na to pogoda, nawet dłużej. Prawdę powiedziawszy, bardzo dziękuję Aneto. Prawdę powiedziawszy, jak słyszę wypowiedzi pułku inżynieryjnego, to naprawdę takie konkretne, to rośnie moja pewność i zaufanie i zaufanie do tego, że ta sprawa zostanie zakończona dobrze. Tymczasem ona czasem nie może. She couldn't w wykonaniu Linkin Park. She was, you were, but her time.

Moje Miasto i oczywiście Maria Peszek. A teraz przenieśmy się może bardziej w górę, ku przestrzeni. Space to była nazwa francuskiej grupy grającej kosmiczne disco, ale nie tylko. Jest to również nazwa utworu szkockiej grupy Biffy Clyro. When we were young and still in love, we didn't care what we were made of. Our eyes were set on a distant sun. It was shimmering gold. Then slowly, one by one, we carried our past and cradled the storm. We tried to conceal the scars we wore, 'cause we couldn't show. I get lost sometimes. With you I am fine. I get lost, so I'll follow the light to your heart. Will you wait for me? There's always a space in my heart. I'm still caught in your gravity. No matter the distance between us, our joy lives in the moments we share. Love's truest meaning lives when you're not there. Will you wait for me? There's always a space in my heart. Biffy Clyro i Space. A dziś są urodziny miesiąca, czyli 9 września. To też Międzynarodowy Dzień Urody. Coco Chanel, Marilyn Monroe, James Dean. To postacie, które doceniane były nie tylko pod względem talentu, ale również niezłego wyglądu. Często utożsamiane z atrakcyjnością, pięknem, urokiem. A my sprawdzimy, czy w naszym codziennym, zabieganym życiu mamy czas na to, aby zadbać o wygląd i urodę. Temat ten zgłębiła Gosia Jakubowska. Papuga samiczka miała długi ogon i zawsze chodziła wkoło tej klatki i rządziła tym samcem. Ewa Polak, psycholog i terapeuta. Pewnego dnia straciła ta samica najdłuższe piórko w ogonie i od tamtej pory, paręnaście dni, póki nie odrosło, siedziała w kącie jak trusia i właściwie wróciła do swojej mocy, jak to najdłuższe piórko odrosło. Taka analogia do tego, jak kobiety mogą czuć się w swojej mocy, kiedy te atrybuty też takie zupełnie ewolucyjnie odbierane są przez nasz mózg jako istotne i ważne. No, włosy i gwiazdek się robię regularnie, już nie uznaję tego jako takie dobro dla siebie, tylko coś, co jest podstawą mojej pielęgnacji, tak jak zabiegi w łazience. Natomiast jeżeli chodzi o takie spa, no szukam sobie okazji, nie robię tego zbyt często. Czasami zabieram też mój zespół, z którym pracuję, żebyśmy pojechali do spa i sobie odpoczęli, ale bardzo to lubię. Jak ważne jest dbanie o swoją urodę? To jest bardzo ważne, ponieważ jeżeli my dbamy o siebie w taki sposób, że odżywiamy się dobrze, dbamy o swój sen, o relaks, no to będziemy mieli tego owoce. Będziemy dobrze wyglądać, nasza skóra, oczy, hormony będą tak funkcjonować, a jest to wszystko związane bardzo ściśle z hormonami, z hormonem stresu, z tym jak żyjemy, jaki jest nasz tryb życia i to potem zaowocuje tym, jak wyglądamy na zewnątrz. No lubię, jak inne osoby są zadbane, to znaczy wyglądające no ładnie, no włoski, trochę makijaż, bez przesady oczywiście. Jak klientki traktują wizyty w salonie piękności? Część jest takich, która przychodzi, bo po prostu lubi pobyć sobie u fryzjera. Ola Sroka, jedna z warszawskich fryzjerek. Poleżeć na myjce, lubi jak to się poczesze po tych włosach, natomiast druga część tych klientek, no to jednak są klientki, które są bardzo zapracowane i jednak wpadają tylko jak najszybciej zrobić włosy. Koniecznie to, co ostatnio siedzą przy komputerze, więc jest tak pół na pół, bym powiedziała. Z salonów piękności nie, ale z barbera i fryzjera dosyć często. Był czas, że jak miałem, no to, że tak powiem, pieniądze, to zdarzało się co tydzień. Raz na miesiąc, coś takiego. Na przestrzeni tych 4 lat, od kiedy ty pracujesz, przybywa panów do salonów piękności, czy jednak nie? Nigdy nie narzekaliśmy na brak klientów męskich. Da się zauważyć, że coraz więcej panów zwraca uwagę na to, czym mają myte głowy, co mają nakładane na włosy. Kiedyś to było tak, że po prostu przychodził pan na strzyżenie, chciał produkt do stylizacji, nieważne jaki, ważne, żeby umiał go nałożyć, a teraz jednak panowie dbają o to, żeby zakupić szampon odpowiedni dla ich włosów, więc oni też o to zaczęli dbać. Pójście do salonu piękności to okazja do zrelaksowania się i zadbania o dobre samopoczucie, a także relacje społeczne. Nie każda kobieta wytrzyma w wannie pół godziny, nie każda wytrzyma na manikurze i u fryzjera i tak samo mężczyźni. Nie każdy lubi pójść na masaż, nie każdy lubi uprawiać męski sport, tylko na przykład lubią sobie panowie niektórzy siedzieć i zadbać o dłonie, bo różnie to postrzegają. Myślę, że w zależności od tego, jakie mają w głowie stereotypy, obawy, lęki, czy też wpojone przekonania na ten temat, zachęcałabym do tego, żeby wsłuchać się w siebie, czego każda osoba potrzebuje, nie patrzeć na stereotypy, na to, jak kto to oceni, tylko sięgać po swoje. Międzynarodowy Dzień Urody. Myślę, że warto w tym dniu pomyśleć nad daniem naszemu ciału odpocząć i pozwolić sobie na chwileczkę zapomnienia. Bo jak sami usłyszeliśmy, dzięki temu możemy poczuć się lepiej nie tylko fizycznie, ale również psychicznie. O urodę pytała Gosia Jakubowska, a teraz już wokalista z nienagannie przystrzyżonym wąsem. Dawid Podsiadło. Ciebie, gdy śpiewałem głośno pod prysznicem ten mój małomiasteczkowy hit i małomiasteczkowe słowa, ten małomiasteczkowy rytm, melodia małomiasteczkowa. Z małego miasta wielkie sny gromadzą się na twoich ulicach. Pamiętam, bardzo chciałem tu być, na pewno dużo bardziej niż dzisiaj. Znowu jadę do ciebie sam, znowu jadę do ciebie, znowu jadę do ciebie sam, znowu jadę do ciebie, znowu jadę do ciebie sam, znowu jadę do ciebie. wybrałem na siłownię strój i wtedy zrozumiałem wreszcie, że z mojego miasta moje sny budują twoje ulice, że ciebie nie zachwycę to nic, ale smuci mnie, że nadal nie krzyczę, gdy wielkomiejski piękny świat na każdym kroku sypie kreski, uściski i klepnięcia w bark, płynące ze wzruszenia łezki. Dlaczego wszystko sztuczne aż tak, że napromieniowane mi świeci? Trzeba stąd wyjechać, bo strach, że wszystko przejdzie na moje dzieci. Ciebie. Znowu jadę do ciebie sam. Znowu jadę do ciebie. Znowu jadę do ciebie sam. Znowu jadę do ciebie sam. Dawid Podsiadło i Mało Miasteczkowy. W miastach i miasteczkach i na wsiach trzyma się psy na łańcuchach, a może, być może przyjdzie temu kres. Koniec z trzymaniem psów na łańcuchach, zakaz wykorzystywania zwierząt w cyrkach czy likwidacja ferm futerkowych. To są założenia nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt. Zapowiedzieli ją włodarze Prawa i Sprawiedliwości. Sprawdziliśmy, jak propozycje przyjmują organizacje działające na rzecz zwierząt. Oto pytał Michał Fedusio. Chcielibyśmy, żeby ten projekt był złożony w tym tygodniu i do tego zmierzamy z naszymi pracami. Michał Moskal, przewodniczący Forum Młodych Prawa i Sprawiedliwości, które pracowało nad projektem nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt. Chcielibyśmy również w tym zakresie humanitaryzmu doprowadzić do europeizacji regulacji polskich. Takich standardów jak najbardziej potrzebujemy, które mają charakter nie tylko lokalny, ale przede wszystkim ogólnopolski. Mam nadzieję, że takie umocowanie ustawowe pewnych rozwiązań będzie po prostu silniejszym narzędziem, które sprawi, że one będą trwałe. Usłyszeliśmy o tym, że projekt będzie uwzględniał kilka ważnych postulatów, które są w przestrzeni publicznej od lat. Cezary Wyszyński, szef Fundacji dla Zwierząt Viva. Kwestia wprowadzenia zakazu chowu zwierząt na futra, zakazu wykorzystywania zwierząt w cyrkach, ograniczenia w trzymaniu psów na uwięzi. Też była mowa, co nas bardzo oczywiście cieszy, o wzmocnieniu roli organizacji pozarządowych w kwestii interwencji. Faktycznie tutaj mamy spory problem czasami, żeby przeprowadzić skuteczną interwencję. Z bardziej wydajną pomocą służb na pewno będzie to lepsze. Asysta policji w niektórych skrajnych wypadkach jest po prostu niezbędna. Nie możemy pozwolić na to, żeby z jakiegoś powodu takiej asysty w niektórych sytuacjach nie było, szczególnie w tych wypadkach, które mogą być kontrowersyjne. Wtedy to funkcjonariusze będą w stanie ocenić, czy coś interwencji wymaga. Mam nadzieję, że tutaj uda się jakoś doprowadzić do takiego stanu, w którym różne tego typu sytuacje będą w sposób skuteczny pozamykane. Jestem bardzo zadowolony, że temat ochrony praw zwierząt ruszy też z ramienia Forum Młodych PiS. Albert Kurkowski, pełnomocnik ministra rolnictwa do spraw ochrony zwierząt. Jesteśmy po wielu konsultacjach społecznych z właścicielami schronisk, ze środowiskami prozwierzęcymi, fundacjami, jak i praktykami. Jestem również w trakcie prac przemysłu futrzarskiego i organizacji prozwierzęcych. Przedstawiciele przemysłu futrzarskiego chcą zaproponować podniesienie dobrostanu hodowli zwierząt futerkowych. Zobaczymy, czy to będzie miało miejsce po tym, jak zostanie przedstawione do procedowania w Sejmie propozycja zamknięcia przemysłu futrzarskiego. Do tej pory to właśnie przemysł hodowli zwierząt na futra najbardziej opierał się nowelizacji prawa w zakresie ochrony zwierząt. Faktycznie ten projekt będzie rodził konsekwencje finansowe, projekt nowelizacji, i też wielokrotnie weryfikowaliśmy różne dane podawane przez przemysł, chociażby futerkowy. Oficjalnym stanowiskiem hodowców zwierząt futerkowych jest to, że w Polsce 13 tysięcy osób zajmuje się chowem zwierząt na futra. Naszym zdaniem, bazując na danych, które otrzymaliśmy z ministerstw, jest to około 2 tysięcy osób. Jeśli chodzi o ubój rytualny, jest to przede wszystkim kwestia humanitarna. Wprowadzamy możliwość tego uboju rytualnego w zakresie takim, jaki jest na potrzeby gmin wyznaniowych, i te potrzeby będzie określać Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, które jest odpowiedzialne za związki wyznaniowe w Polsce. Rzeczywiście, no, jeśli chodzi o humanitaryzm samego tego sposobu ubijania, no to jest to dość makabryczne, no bo podwieszanie zwierząt, podrzynanie im gardeł i czekanie, aż wypłynie z nich krew, bez możliwości ogłuszenia zwierzęcia. Problem wykorzystywania zwierząt w cyrkach, bądź też występowania cyrków ze zwierzętami w danym miejscu jest duży. Do tej pory nie mamy takiej regulacji na poziomie ogólnokrajowym. Faktycznie niektóre miasta wprowadziły takie zakazy. Ja uważam, że taki zakaz na poziomie krajowym jest cały czas bardzo potrzebny. Jest on konsekwencją właśnie tych pomniejszych zakazów miejscowych. Los zwierząt cyrkowych większość swojego życia spędzają na naczepach samochodowych, bądź w niewielkich klatkach. Wychodzą jedynie na czas stresury albo pokazu. Mimo działającego przy ministrze rolnictwa pełnomocnika, politycy PiS zapowiedzieli powołanie przy szefie tego resortu całej rady wspierającej działania na rzecz ochrony praw zwierząt. Od kiedy zostałem powołany na tę funkcję w czerwcu, to w lipcu i sierpniu wydaje mi się, że zrobiliśmy bardzo dużo, ponieważ było wiele spotkań ze środowiskami prozwierzęcymi, że tak powiem, jak i ze środowiskami rolniczymi, z przemysłem futerkowym, właścicielami schronisk. Moim zdaniem te prace, które my czynimy, one są oparte przede wszystkim o bardzo silne podstawy naukowe. Przedstawiciele PiS-u zapowiedzieli również, że schroniska dla zwierząt będą mogły prowadzić wyłącznie organy samorządowe albo organizacje prozwierzęce. Relację przygotował Michał Fedusio. Długa droga jest. To utwór zespołu Akurat, a ja mam nadzieję, że droga do wejścia w życie ustawy o ochronie zwierząt będzie bardzo krótka i w końcu uda się poprawić ich dobrostan. Choć droga jest bez końca, pozornie bez znaczenia.